Precies. Ja, tap toe. Ja, steek van wal. Even kijken. Je spreekt in uw boek, duid je eigenlijk het zin en dergelijke aan als nieuwkomers. Dat is een vrij opmerkelijk gegeven. Meer en meer worden tussen blanke westerlingen en dergelijke aangeduid, ook Europeanen. Aan het eind van uw boek doet u dat ook een paar keer, maar merendeel spreekt u dus over nieuwkomers. Was dat een bewust gebruik eigenlijk van de term, of is dat gewoon een kwestie van toeval geweest? Nee, het is een kwestie van taalvariant. Dus dat je minder, de Antwerpen waren misschien koloniaal beladen, en dat speelde met name in de tijd dat ik de proef schreef, dat je dus niet zozeer geen koloniaal beladen woorden wou gebruiken. Dus dan was newcomer iets neutraals, iets vriendelijkers. Dat is zeker. Specifiek voor de astma speelt natuurlijk de bekende mythe en zagen dat de westerlingen, de afstammelingen waren, zoals je een veel ander stand hebt, van de oude broer die destijds was weggetrokken en nu dus via zijn afstammelingen terugkwam. Maar het was meer hoofdzakelijk een vriendelijke taalvariant om niet over de kolonialist of de government of zo altijd toe te praten. Meer mag je geloof ik niet achter zien. Oh ja. En je schetst op een gegeven moment een ontwikkeling in de gezondheidsvoorlichting van het principe van hen wat te vertellen hebben naar het luisteren wat zij zeggen. Ja. Hoe ging die ontwikkeling in zijn werk? Is dat ook? Dat is dus een typisch voorbeeld dat ik wat het materiële aspect daar veel van Gerbrands geleerd heb. Gerbrands was de eerste, dus niet alleen mensen liet snijden, maar ook liet tekenen. Die zei, god, heb je nou zoiets geprobeerd die mensen wat dingen te laten tekenen? Je zit de avond en avond in die mannenhuizen. Dan moet je een verhaaltje vertellen, laat ze maar eens wat tekenen op die velletjes. En toen heb ik ze dus die mappen vol met tekeningen laten maken, die je ook in het boek gereproduceerd vindt. En dus dat is nou typisch iets wat je van een antropoloog geleerd hebt. Je moet ze op die manier, kunnen ze je dingen laten weten over hun wereld van gezondheidszorg. En je moet daar niet verhaaltjes van gaan staan schreeuwen op de brug van en jullie moeten je huis allemaal schoonmaken. Want, probeer nou eens te luisteren op die manier aan. Op die wijze eigenlijk ook hun opvattingen over gezondheid te koppelen. Ja, heel primitief. Maar ja, zo ging het. We lieten dus, dat heb ik geloof ik ook geschreven, al die, of dat heb je gelezen, dus al die tekeningen van vissen lieten maken. En zo nou wel eens vroeg waar die, wat een zwangere vrouw mocht eten en wat een jong meisje niet mocht eten. En dan dat je diezelfde tekeningen later op de muren van het ziekenhuis hing en die we gebruikten als we een kind aan het behandelen waren. Dat zat dan voor je met een zere teen en je zat aan een verbandje om te draaien. En dat kind was nog wel schaminkelig en dan zei hij tegen moeder, god moeder, wat weet je wat daar? Op die tekening wijzen ze, ja, dat was die en die vis. Nou, moet je nou eens veel eten, dat is heel goed. En dan had je dus het grote voordeel dat je cultureel helemaal in hun eigen waarde en symbolensysteem bleef. Dat je niet met westerse symbolen van voedingsmiddelen of westerse tekeningen ging werken. Wat ik dan na de hand ook nog wel eens in Nigeria nog veel verder heb uitgewerkt, dat thema. Maar dat was het eerste, en heeft Germans me dus het eerste op een spoor gezet. Er was enige huiver voor het gebruik van geluidsbanden, hè? Heb ik begrepen. Geluidsbanden en films. Ja, ik had zelf mijn eerste recorder pas, geloof ik, een half jaar voor ik wegging. En ik heb daar dus niet veel, ik heb dat wel dus opgenomen. Maar je kende dus de verhalen van anderen. Met name hoe dat dus filmvoorstellingen soms desastreus konden uitpakken. Of dat waar is, weet ik niet. Maar je kent natuurlijk de verhalen van je moet nooit een film vertonen waar nog iemand opstaat die net 2 weken tevoren gestorven is. Een soort populaire antropologische voorbeelden. En je wist dus ook niet of je dat ook zo'nzelfde effect ook niet met geluidsbanden zou kunnen krijgen. Dus ik was dus nogal voorzichtig om dingen terug te laten horen. Dat speelde er eigenlijk achter. Een verhaal wat je kende van films, ja, nou, dat zou ook met geluidsbanden ook wel eens kunnen zijn. In principe ook weer de geesten van de doden, hè? En dat die ook die richting uitverdwenen. Plus, dat is dat andere verhaal wat ik ook eens zeg, van dat je bijvoorbeeld dus de namen van kinderen nooit naar duisternis mocht noemen. Omdat na slapen is de zielen gaan tijdelijk uit het lichaam. Als je in het duister dus de naam van een kind noemt wat al slaapt, dan hoort die ziel die naam en die volgt dan de naam die je roept. Gaat niet naar het lichaam, want daar ligt te slapen terug. Het kindje gaat dood s'nachts. Dat is dus nou, een van de voorbeelden die ik aanhaal waar ik zo geweldige bokken mee geschoten heb. Ja, dan ga je natuurlijk, zeg je, nou dan moet je gewoon doorredeneren. Als je nou zo'n geluidsband opneemt, dus van iemand, et cetera. Of die tijdelijk uit zijn dorp weg is, die op reis is. Hé, hoe? Misschien doet het wat cerebraal geconstrueerd aan, maar het zijn dan zo van een soort afgeleider waarvan je begint van een je beschreven antropologisch fenomeen. En moet je daar conclusies trekken al of niet? Toch weer een overstapje naar een ander punt. Yep. Die Frambuja-campagnes, hoe ging dat precies in zijn werk? Ja, dus ik kan geloven dat ik filmen van laten zien, maar dat zien we doen. Je kapt mij als iemand te weten. Je kondigde van tevoren je komst in een dorp aan. Dus er ging een waarschuwingspatrouille vooraf. In de dorpen waar onderwijs was, werd gewoon een briefje achtergelaten van of de datum erop of je dat met dorps over de wou bedisselen. Als er helemaal geen onderwijs waren, had je dus dat vrije systeem van een houtje met 7 lucifers erin. En dat werd aan de dorpshoofd aangeboden, meneer, als u vanavond gaat slapen, 1 lucifer eruit. Ja, ik ken het hele verhaal wel. Hè? Als ze allemaal eruit zijn, die dag komt de dokter en of u dan allemaal. Goed, dan kwam je dus zelf op de dag aan, bij voorkeur de avond tevoren. En dan begon de volgende dag, viel de campagne in 2 delen uiteen. 1, een bevolkingsregistratie. 2, het injectie geven. De bevolkingsregistratie deed ik zelf. Je begon aan het huis aan het ene uiteinde van het dorp en schreef per huis alle inwoners op en je keek ze tegelijkertijd na of ze frambeuzen hadden. Je onderzocht ze op de ziekte. Duidelijk voorbeeld dus dat medisch werk voorligt op burgerlijk bestuur, want dat is natuurlijk eigenlijk kadaster en bevolkingsregistratiewerk. Als je dat van huis 1 gedaan had, ging het huiseigenaar met dat briefje en al zijn vrouw en kindertjes naar een centrale plaats in het dorp, de school of de steiger. En daar zaten de verplegers klaar, die zagen het briefje. En dan gaven dus iedereen een injectie met penicilline in de bil. Dat was zeer in het kort toen dat het technisch ging. Of praat ik nou over dingen die u, of wilt u meer weten? Ik kan natuurlijk. Je kunt natuurlijk dit verhaal eindeloos alle kanten uitbreiden. De eerste keer deed je het nooit natuurlijk zo. Want de eerste, je moest nooit een dorp opvallen. De eerste keer deed je niks. Je ging de eerste keer met een dorp eens kletsen. Met name als een dorp dus nooit een campagne had gehad. Dan ging je daar je gezicht laten zien. En ik heb dat zelf, dat klinkt vreselijk mis, je zendingstijdschrift, lang variant. Nou, en er liep er wel zo'n dorp waar dus, wij spreken de dokter nog nooit geweest was. Er liep er zo'n nozem van 16, 17 jaar rond. Zo'n lekkere branischopper met een mooie frambeuzas weer op zijn billen. Nou, en als je dan zo eens wat gezeten had en gekoud met de dorpshoofd of thans wie dan wou komen. De eerste keer kwamen de vrouwen natuurlijk nooit. Dan kwam zo'n bruinenschopper, die stond op de stoel zo, mocht niet vooraan zijn, maar door bij te hangen. Die werd dan een verhaal verteld, dat die zweer toch wel vervelend was en dat de dokter wel wat te doen kon of hij durfde. En dan werd dan eventueel nog bijzonder medisch onethisch, nog met vislijnen of een vishaak geschermd. Nou, dat mocht dan wel. Nou, en dan liet je dus dat ene jong met een mooie frambeuzas weer, die gaf je dan waar al die dorpszoons best en dan kijk je een injectie in zijn bil. Je gaf die jongen ook weer zo'n hout met 7 lucifers, tot je op de 7e dag terugkwam. En dan kwam je dus inderdaad na 7 dagen nog eens langs. En hij had natuurlijk al 2 kilometer ver dat bootje horen aantuffen in de bocht van de rivier. En die stond, de nozem stond al lang te wachten tot de dokter weer eens langs kwam. Medisch technisch gegeven is inderdaad dus dat na 7 dagen die zweren zijn ingedroogd. Dat is een ongelooflijk medisch technisch effect. Wat zo'n zweren is dan een mooi roze huidje al geworden. Dat is, de pijn is weg. Dat is Nou, dat is dan natuurlijk, dat is een wonderbaarlijk effect, dat is niet te ontkennen. Nou, dan gaat de dokter erbij staan en houdt natuurlijk een reclamespeech van, nou, jullie wisten wat met Jan die vorige week gebeurd is en nou, we zijn 7 dagen verder. Hè? Nou, dat moet hij nou maar allemaal onder elkaar eens doorpraten wat met Jan gebeurd is en als dan de dokter weer komt, dan moeten we maar eens over praten of we dat dan niet met iedereen in het dorp zullen doen. Zo ging het dus, zo kwam je binnen. Nou, en dan kwam dit jaar erop en dan deed je zo'n campagne, zoals ik net beschreef. Maar dan merk je dus, en dat vindt hij in het boek ook, dat de eerste keer nooit lukt. Er worden altijd, mensen zijn bang en lopen weg. En vooral de jonge dochters werden dus het bos ingejaagd, want dat heb je ook gelezen, dat ze dat met menselijk sperma vergeleken, die witte gelaagde penicilline. En dan, wat er niet in het bos staat, in het boek staat, want dat zijn er, dan zit je dus, ze snappen nooit dat je in de gaten hebt dat ze... Waarom ze mensen achterover gedrukt hebben. Want ze zeggen natuurlijk, is iedereen geweest, meneer Dorfhoff? Ja, iedereen is geweest vandaag. Je weet natuurlijk dat het niet waar is, want je staffelt terwijl je werkt de mensen naar leeftijdsgroepen uit. Dus je hebt mannetjes, vrouwtjes, leeftijd 0, 5, 5 tot 10, 10 tot 15. Als je dus in een dorp 43 jongens hebt in de leeftijdsgroep van 10 tot 15 jaar en maar 11 meisjes, ja, dan weet je dat ze mij achterover hebben gedrukt, hè? Ja. Je weet niet welke, maar je weet wel dat er een stel... Maar ik zeg, verdomd, geef zo'n gelijk. Ja. Dus dan ga je s'avonds, en dat, heb ik, dat zijn echte verhaaltjes, zo ging het echt. Dat is, je zit met de dorpshoofd dan te praten, s'avonds, na afloop van de campagne. En krijgt hij nog wat tabak en zo. God, ja, het is toch wel een groot dorp en veel vrouwen. Ach, dokter, ja. En, ja, dan heb je toch wel veel zagengronden nodig. En veel vis. Ach, dokter, ja, je snapt er wat van. En wat ik nou in 2 minuten samenvat, is dan een discussie die natuurlijk over een half uur uitstrekt. Al die kinderen van vrouw 1 en vrouw 2, en dat moet allemaal sago eten. En dat moet elke dag weer een sago geklopt worden en moet gevist worden. Nee, dat had de dokter allemaal in de gaten. Dat dacht de dokter wel, als je een belangrijk dorpshoofd bent, dan hebt u flink wat kopzorg allemaal mee. Ja, dokter, juist. Ja, de dokter dacht wel inderdaad dat die dochters van u vandaag nog flink sago hadden moeten kloppen. Zeker, dokter. Juist, maar stuur ze dan morgen vroeg voor we weggaan nog even langs voor de vaccinatie, want vandaag konden ze niet komen. He? En dan was de astmat dusdanig dat daar geen wrokgevoel is, dan was dat zo verdomd. Hij is net zo leep als wij. He? Zo speelde je het spel. En pas als je dus na 3 of 4 jaren zag dat het aantal mensen op de bevolkingsregistratie niet meer stijl toeneemt, zegt het blijft jaarlijks in de orde van een natuurlijke volkstoename van 2-3% meer, dan wist je dat je zo ongeveer allemaal had. Hmm. Dan kon je dus ook de grootschalige campagne gaan doen. Ja, dan ging die afbreken en dan kon je gewoon, nam je alleen de kleine besmettingshaartjes. Ja. Oh, nee. Die dingen blijven gewoon aan. Ja. Het werkte. Ook over de grenzen van het bestuursbereik heen. Hè? Ja, je deed dus aan gebieden zeg, waar nog geen dorpshoofd met een vlag was en waar de bestuursambtenaar amper of niet kwam. Ja, dat deed je. Omdat, het was een medisch-technische gegevens, ik bedoel, anders blijft de besmetting alsmaar weer van niet behandelde gebieden binnenlopen. Maar het is natuurlijk een Romeinse term, een gebed zonder eind. Je kunt natuurlijk altijd blijven uitbreiden. De gegevens voor die dorp, want dat was geen dekkende. Hè? Dat, je ging dus af eigenlijk op dat men kennis had van besmetting daar. Wat was het, meen ik, ik weet niet of precies dat bij de Frambuesia was. Dat je nam dus die dorpen waar regelmatig contact mee was. Dat, ja, ja, je had dus een kern die onder bestuur was, dat is een kaartje achterin. En dan hoorde je op een gegeven moment, daar is een dorp bijgekomen. Of daar leven ook toch mensen. En ik heb zelf dus, grootste trots, ook nog zo'n dorp wat ik zelf ontdekt heb. Als eerste ben geweest. Hè. Ja, dat is van een typisch padvinderachtige fenomenen. Maar zo ging het in feite echt. Er kwamen dus continu nog gemeenschappen bij die hetzij zich afgesplitst hadden of hergroepeerden of samenvoegden. Ja, en als dat enigszins mogelijk was, dan zeg je van ja, laat maar eens kijken of dat ook niet in de campagne betrokken kan worden. Zover tijd en vervoersmogelijkheden er waren. Ja, ja. Daarvoor gebruikte je dus gegevens, die missiezendingen. Tuurlijk, en bestuur. Ja, bestuur, ja. En ook die je dus zelf tijdens het inenten kunnen verzamelen. Ja, dan kun je ook op het daar zit ook nog iemand of nog, ook nog een pluk. Als ik dat heel graag een inzicht wil hebben, kan ik boven even tot straks een film van 18 minuten laten zien. Dat het een vrij realistisch beeld geeft. Maar dat is helemaal een uur. We hebben boven een filmzaaltje wat ineens verduisterd kan worden. Dat is geen punt. Maar dat is een uur, zeg van, je moet te veel zeilen. Maar dat is helemaal een uur om te beslissen. Het hoeft niet. Ik wil het met liefde en plezier voordraaien. Maar ook niet omdat ik nou zo graag kwijt wil. Maar omdat hij het punt oplevert van hoe ging dat, wil ik dat dus best laten zien. Maar het hoeft niet. Dus voel je helemaal vrij. Nee, graag. Bon. Niet dat het moeite is. Ja, punt eigenlijk, je hoort een paar maal eigenlijk, punt van vrijheid van handelen van de gouvernement, arts en vrijheid van handelen vooral ten aanzien van bestuur en missie zenden, niet verbonden zijn aan die instanties aan. Hoe ver was dat te verwezenlijken? Je geeft dus voorbeelden, onder andere van het meereizen van politie, bescherming. Ja, politie moest meereizen, het was dus een gebod waar hij gebonden was. Maar op een gegeven moment kon je zo'n laatste jaar, kon je op een gegeven moment de verstandige bestuursambtenaar zeggen van, mag ik het risico nemen om alleen te gaan? Maar soms zei ze, het mag niet. Wij zijn verantwoordelijk, als met de dokter iets gebeurt, dan krijgt het burgerlijk bestuur op zijn donder. Heel ander extreem voorbeeld. Rockefeller verdween. Met René Wassink samen op zijn bootje. We kregen een radiobericht uit van de resident uit de hoofdplaats. Of aan de dokter doorgeven dat Rockefeller verdwenen is. Of de dokter misschien stand-by kan blijven. Als Rockefeller mocht opduiken en medische hulp nodig hebben. Toen heb ik keihard gezegd nee. Ik bedoel, ik heb een tournee afgesproken waar 4000 astmatters die een zeker leven op mij zitten te wachten. Dat ga ik niet afzeggen om één Amerikaan die misschien straks medische hulp nodig heeft en waar de 6:30 vloot bij, dat spreekt al voor de baai lag. Dan kon je dus je vrij onafhankelijk opstellen. Maar het was dus altijd eigenlijk een kwestie van de situatie die bepaalde en een beetje schipperen. Ja, want strikt formeel ben je natuurlijk in alles, ook als arts, ondergeschikt aan het burgerlijk bestuur. Dat is een typisch militaire organisatie, uiteindelijk. Het burgerlijk bestuur is uiteindelijk voor alles verantwoordelijk wat in het gebied gebeurt. Dus ook wat de arts doet. Ze laat natuurlijk uit hun hoofd om zich met medisch-technische zaken, maar dat is het bekende wisselspel, dat ze straks zelf ook tandpijn krijgen en weet alleen de arts een tand kan trekken. Want dat is gewoon een machtsspel, maar in strikt formeel heeft een hoofd van plaatselijk bestuur, de burgemeester, de verantwoordelijkheid over alles. Ook wat er aangeboden. Maar er waren dus natuurlijk in feite twee verantwoordelijkheidskanalen. De algemene verantwoordelijkheid naar het burgerlijk bestuur, dat was in eerste instantie plaatselijk. En daarnaast de beroepstechnische, de medische verantwoordelijkheid naar de dienst van gezondheidszorg in de hoofdstad. Maar op het lokale vlak is wat er gebeurt uiteindelijk, het burgerlijk bestuur, altijd uiteindelijk verantwoordelijk. Schiet ik raak waar hij heen loopt? Of, Uw relatie eigenlijk met Hollandia was directer dan eigenlijk aan het plaatselijk bestuur. Hè? Bij het plaatselijk bestuur zat dus de residentie er nog tussen. En het plaatselijk bestuur is in de hoofdplaats van je district zelf. Dat is een plaatselijk bestuur, dat is Agats. Daar zat inderdaad in het plaatselijk bestuur, dus in het burgerbestuur waren de lijnen van een burgemeester, hoofdplaatselijk bestuur. Dan had je die residentiehoofdplaats, die 6 residentie, en dan ging het naar Hollandia toe. In de medische dienst deed je vanuit je standplaats rechtstreeks zaken met Hollandia. Een paar kleine lijntjes zaten er ook nog wel een soort residentie als maak je in de praktijk, stelde dat niks voor. In de praktijk hingen alle artsen direct aan de hoofdplaats. Met verslaggeving. Was dat niet in bepaalde opzichten inconsequent? Dat was, ja, natuurlijk. Was lastig zo meer dan? Nee. Het was gewoon, als je het gewoon organisatorisch bekijkt was het onlogisch, maar het was helemaal niet lastig, nee. Organisatorisch hadden die beide dingen eigenlijk erg weinig met elkaar te maken. Ja, ik kreeg dus mijn, laten we een praktisch voorbeeld noemen, we praten zo straks. Mijn geneesmiddelen kreeg ik rechtstreeks uit Hollandia. Ik kreeg ik niet via je Merauke residentiehoofdkantoor. Van de andere kant, ja, in Merauke zat wel de enige tandarts. En ik regel dus met de dokter daar wanneer de tandarts 2 keer per jaar naar mijn plaatsje kon komen in de Rimboe. Je had dus wel een bepaalde aantal praktische dingen, maar strikt formeel was ik niet aan hem ondergeschikt. Hoefde ik hem geen verantwoording af te leggen of doordrukken van mijn verslagjes te sturen. Hij had geen gezagsverhouding over mij. Hij kon mij niet verordeneren, doe dit, doe dat. De residentiearts in Marokko had dus niks over mij te zeggen. Kon mij niet bevelen van dit of dat te doen. Hij gaf wat coördinatie in een vriendelijke collegiale sfeer, omdat hij natuurlijk in de centrale knooppunt zat te midden van 6 kleine districtjes, maar formeel had hij met mij geen zaken. Kon ik ook hem niet de verantwoording roepen of op hem een beroep doen. Mm-hmm. Ik merk wel op ergens dat als je net de diverse instanties, gezondheidsdienst, bestuur, als je die naast elkaar zette en je bekeek hun ontwikkelingsaanpak, dat ze slecht gesynchroniseerd waren op elkaar. Dat ze kwam niet vooruit omdat ze eigenlijk elkaar in elkaars vaarwater voeren. Moet ik dat zo opvatten? Of is het gewoon zelfs een kwestie van volslagen tegengestelde interesses? Niet interesses, ze waren meer beducht dat ze met elkaar in aanvaring zouden komen. Missie en zending hadden toch nog zo de beduchtheid van het typisch heidense bestuur uit Holland, zo, de lekenstaat, die hun eigen, terwijl wij eigenlijk voor de missie en zending zijn, wij eigenlijk voor de mensen zijn, en het meeste contact mee hebben, en het eerste er gekomen zijn, komt het bestuur maar achteraan en kleurt dan wat wij al bedacht hebben, wat zij bereikt hebben. Wij hebben uiteindelijk de schooltjes in de dorp opgericht en... Ja? Er was beslist een gebrek aan coördinatie, zeg. Het was, zover ik weet, amper geformaliseerd. Wel op een buitenpostje, maar daar hing het ontzettend van persoonlijke verhoudingen af. En gebeurde het meer bij de zondagskoffie, waar heel het dorp kwam, de burgemeester, de politieinspecteur en de pastoor op zondagmorgen in de pastorie. Maar als de persoonlijke verhoudingen dus verstoord waren op een buitenpost, dan klopte daar niks van. Dan was dat water en vuur. En ik geloof dat ook op het hoogste niveau, zeg, tussen bisschoppenconferentie en bestuur, dat er niet zo gek geweldig veel formele overleg was. Maar dan zou ik dat eens even moeten nakijken. Nou, er was wel zoiets als een raad voor de volksopvoeding, hè? Ja. Daar zaten we ook wel in, maar was dat niet zoiets wat er maar een paar keer per jaar bij elkaar kwam? Ja, maar ik geloof niet dat het echt gefunctioneerd heeft. Nee. Van Baal had er een hekel aan. Mag ik vragen, heb je Van Baal al geïnterviewd? Of? Ja. Twee keer voor dit onderzoek en ook 2 keer voor een vorig onderzoek. Ja. Even, heb ik nou uw vraag goed beantwoord? U vroeg regering, missie, zending, gezondheidszorg. Daar komt dus ook bij, daar komt natuurlijk zoals je altijd ziet, persoonlijke capaciteiten. De dienst van gezondheidszorg had uitzonderlijk sterke leiders. Dat zal misschien Van Baal ook wel gezegd hebben. Die gewoon vaktechnisch zeer goed waren, maar die ook zo brutaal als een hond waren. En die wisten dat ze de politieke wind mee hadden, omdat de gezondheidszorg een politiek pratenpaardje was. En die in een aantal opzichten ook de, zeg, toevallig net kwam die frambeuze campagne waar als een geschenk uit de hemel, er was een heel nieuw een geweldig resultaat mee te behalen. Dat was vaak ook de wegbreider voor het bestuur, zo'n medische campagne. Dat zei het bestuur ook, pacificeren via de injectienaald. Dus dat betekent dat het dienst voor gezondheidszorg zich nogal eens onafhankelijk opstelde. Ja. Men had ook een onafhankelijke toegang tot de South Pacific Commission, begreep ik? Of liep dat via het kantoor voor bevolkingszaken? Weet ik niet. Weet ik zo niet. Dat het formeel zit. Ik kwam toevallig hier nog wel een verhaal tegen. Ik weet niet of dat hier meegebracht van die South Pacific Commission. Maar, het gaat over arbeid. Nee, sorry. Volgens mij een ander verhaal zelfs een commissie van een malaria-conferentie. Nee, weet ik niet. Officieel liep het allemaal via het kantoor voor bevolkingszaken. Ja. Daar weet ik als perifere helemaal niks van. Nee. Even kijken. We doen mijn vragen heen. Ja, nou, ik had zelf dus wat dingen toen u over die. U vroeg eigenlijk hoe dat die, dat belang van het antropologisch onderzoek. Nou, ik heb dus. We hebben het gehad over die vier soorten. Waar die stimulering van was. Ik geloof dat die publicaties van het Bureau Bevolkingszaken. We hebben het natuurlijk ook over gehad waarom dat onderzoek gestimuleerd was. Er was tegenste natuurlijk ook wel in het persoonlijke vlak. Ter plaatse veel onderling contact. De teamspirit, we leven toch onder dat padvinders ideaal van hier wordt wat groots verricht. Een punt wat we niet over gehad hebben, dat, voor antropologie was er ook een bepaalde vorm van onderzoektraditie. Ik denk even aan die oude expedities die al vanaf 1900 hadden rondgekacheld, met name in Zuid-Nieuw-Guinea, en die er toch ook veel aandacht aan. Hoe dan ook, sociologische gegevens, ja, er was toch een bepaalde onderzoektraditie al. Nou ja, dat is maar een idee. Was op zich een interessant punt, omdat hij dus, wanneer hij contact beseft, enigszins het tegendeel zegt, hè? Weinig belang. Ja, ze hadden natuurlijk, echt met bevolking, ze hadden natuurlijk een taalproblemen, maar de. Ze verzamelt toch al dingen, er werden soms al wat mensen gemeten en hoe primitief ook, die oude onderzoek van Feito de Bruin. Dat is echt het antropologisch technische, hè? Ja, natuurlijk, dat was de tijd. Maar het was toch niet zo dat ze vroeger toch alleen maar gingen kijken of er olie zat of dat er wat goud in de riviertjes zat. Dat was misschien wel een motief, helemaal akkoord. Maar ik geloof dat ook in die oude, zelfs in die militaire exploraties, er zijn toch dingen uitgerold waar je achteraf zegt van ja, dat zijn zeker zijn soort antropologische notities af alle letteren. Ja. Nou ja, dat was dus gewoon maar een puntje wat mij opviel. Maar ik kan zo gefeiten door Bruin op die woordenlijst. Hij voegt een zinnetje aan toe dat dat niet leidde tot een beter begrip bij de bevolking. Het traktaat te komen. Nou, misschien staat dat in. Ik heb toevallig. Ik weet niet of ik dat interview met Feito de Bruin. Of één Feito de Bruin die nog heb. Misschien heb ik dat daar uitgebakken. Dat hij me dat verteld heeft. Ik heb namelijk van Koester destijds ook al die oude rakkers die nog leefden. Mm-hmm. Ik heb opgezocht die brood hakken. Ik zie het verhaal van het Feuilletogische gewoon niet staan. Daar moet dus een interviewprotocolletje van zijn. En misschien dat ik het daaruit heb gedistilleerd dat hij me dat heeft verteld. Als je het wil weten, wil ik dat wel eens gaan opzoeken. Wigner de Haar. Dat moet ik op mijn gemak kunnen opzoeken, dan zit ik hier tijd mee te verklooien als ik dat hier nou ga zitten zoeken. Ja. Ik denk als daar een cryptisch op mij over staat, dat dat komt, dat Feito me dat zelf toen nog verteld heeft. Toen was hij heel oud. Maar ik zeg, hij was een van de moeilijkste mensen om te interviewen. Wat komt dat broekje hier doen? Sorry. Zo'n beetje ruk ik bij Van Baal. Wat. En hij is zo ontzettend aardig, Van Baal, ja. Want het begint geleidelijk aan te beteren naarmate ik hem meer ken. Maar... Oh ja, toen ik de eerste keer bij Van Baal kwam, was ik ook zo'n jonge doktertje. Nou, Dan zien we elkaar bij de, of zijn bij begrafenissen van af nu neergang en zo. Nou, komt hij op me toe, begint hij de meest mooie rolverhaal te vertellen. Ik heb voor je notities te maken wat hij bij de begrafenis van Hoekstra, de oude directeur van gezondheidszorg, mij heeft allemaal zitten vertellen. Dat is heel mooi. Nou, dat is dus wat ik zelf had gehad over dat punt van. En ja, dat heb ik gehad over die ambtelijke rapportage en die terugkoppeling. Dat ik een belangrijk punt vind. U wou nog weten of er iets stond over die traditionele genezers. Dat vroeg je toen straks, die houding. Er is dus één beschrijving van de dienst voor gezonde zorg. Ik kan me haast niet voorstellen.